που μας ακούνε από το YouTube και από το live του Facebook, πριν μας ακούγαν στο ραδιόφωνο, είναι η Γεωργία Κρυεμπάρδη, εγώ Κρυεμπάρδη. Ναι. Σήμερα. Τι εννοείς σήμερα, αλλάζω πρόσωπα. Κοίταξε, το επίσημο έχουμε πει, υπογράφω Γεωργία, αλλά τώρα μεταξύ μας έχουμε την οικειότητα, μπορείτε να με λέτε και Γογούλα, άμα θέλετε. Όχι, Γογούλα. Γογούλα όχι. Γογούλα όχι. Θα κρατήσω το Γεωργία Γογό. Κάθε φορά θα έχω ένα δισταγμό, θα λέω και τα δύο μαζί. Λοιπόν, είχαμε κάνει ένα μικρό πρόλογο για την δίκη του Ζακ. Εξηγούσαμε δηλαδή ότι στη δίκη που εξελίσσεται τώρα, στη φάση που είμαστε τώρα, έχουμε αγορεύσει των δικηγόρων. Είχαμε αγορεύσει των δύο δικηγόρων της οικογένειας, της Κλεός Παπαπαντολέων και της Άννης Παπαρούσου, και είχαμε μετά στη συνέχεια και την αγόρευση των συνηγόρων του Κοσμηματοπόλη και στη συνέχεια των δύο δικηγόρων του Χορταριά. Αυτές είναι οι αγορεύσεις που είχαμε. Θα πούμε κάπως αναλυτικά τι συνέβη σε κάθε μία από αυτές τις αγορεύσεις. Το είπε ωραία κάποια στιγμή η Άννη Παπαρούσου, και καλύτερα να αναφερθώ τώρα στην Άννη Παπαρούσου, γιατί μετά θα κάνουμε αναλυτική κουβέντα με την Κλειώπα Παπαπαντολέων. Έλεγε ότι έχει κάνει έναν κύκλο αυτή η δίκη, ότι επιστρέψαμε στα βασικά τώρα. Και επιστρέψαμε στα βασικά, θα πει ότι ξεκίνησε η δίκη από ένα βίντεο, γιατί στην πραγματικότητα όλοι καταλαβαίνουμε ότι η έκβαση αυτής της ιστορίας ήταν εντελώς διαφορετική αν δεν υπήρχε το κρίσιμο βίντεο, αν δεν υπήρχε το επίμαχο, αυτό τεκμήριο που έδειξε σε όλους μας ότι η όλη ιστορία με τον ληστή με το μαχαίρι ήταν ένα εξωφρενικό ψεύδος. Και καλό είναι, όσο διαβάζουμε όσα γίνονται μέσα στο δικαστήριο από το Justice που παρακολουθεί την υπόθεση, να βάζουμε που και που παράλληλα το βίντεο να παίζει, για να θυμόμαστε τι ακριβώς έχει συμβεί στην πραγματικότητα σε σχέση με αυτά που λέει η υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία ήταν ένας ανταγωνισμός, ήταν έτσι μια διελκυστίνδα, ας πούμε. Από τη μια μεριά ήταν αυτά που έχουμε δει στο βίντεο, από την άλλη μεριά ήταν αυτή η παράλληλη πραγματικότητα των ισχυρισμών της υπεράσπισης. Αυτοί οι ισχυρισμοί, αυτό ήθελα να πω, δεν πεθαίνουν με τίποτε. Οι ισχυρισμοί αυτοί, ό,τι και όσα τεκμήρια και αν συσσωρευτούν, εντάξει, έχει γίνει τώρα και η εισαγγελική πρόταση πια, όπου έχει φανεί ότι δεν έχουν πιάσει τόπο αυτά τα σενάρια. Αλλά παρόλα αυτά, όταν λέμε δεν πεθαίνουν με τίποτα, εννοούμε ότι και σήμερα ακούγαμε πάλι για το μαχαίρι, ακούγαμε πάλι για τον ληστή. Όλα αυτά εννοείται ότι είναι το βασικό υλικό από το οποίο συντίθεται αυτή η δίκη, και περιμένουμε να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια. Πού δηλαδή θα ισορροπήσει η κρίση του δικαστηρίου τελικά μέσα από αυτούς τους ισχυρισμούς. Προφανώς έχουμε μια ισχυρή ένδειξη από την εισαγγελική πρόταση. Νομίζω χαρακτηριστική και όντως ισχυρή, αν και προφανώς δεν είναι νομικά δεσμευτική. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι οπωσδήποτε θα είναι αυτή και η απόφαση του δικαστηρίου, ωστόσο είναι κάτι που δίνει μια εικόνα για το που φαίνεται ότι θα πάει το πράγμα. Η οποία αθώνει τους αστυνομικούς. Ναι, αυτό που κάνει η εισαγγελική πρόταση είναι ότι δεν δέχεται την αναβάθμιση της κατηγορίας. Αυτά είναι τα δύο σημεία στα οποία αποκλίνει η εισαγγελική πρόταση από τις επιδιώξεις της πολιτικής αγωγής, της υποστήριξης κατηγορίας. Το πρώτο είναι η αναβάθμιση της κατηγορίας. Και το δεύτερο είναι προφανώς η ενοχή των αστυνομικών. Η εισαγγελική πρόταση αθώνει τους αστυνομικούς. Οπότε θα έλεγα να κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα, θα βάλουμε λίγων δευτερολέπτων, θα βάλουμε μια εικόνα να βλέπετε, να ξεκουράζετε το μάτι σας πάνω στο εικαστικό της Φάρμας των Ζώων, που είναι πάρα πολύ ωραίο και αξίζει να το κοιτάτε λίγα δευτερόλεπτα, μέχρι εμείς να έχουμε στο και τηλέφωνο... Και μια άσχετη μουσική που προσπαθούμε να σας πείσουμε ότι την έχουμε ψάξει πολύ για να είστε ευχαριστημένοι. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτή την πολύ ωραία μουσική που έχουμε διαλέξει για σας. Πάμε μουσικούλα, τι ωραία. Ξεκουράζει το μάτι σας πάρα πολύ, πάρουμε στο μυαλό. Είναι πάρα πολύ ωραίο και αξίζει να το κοιτάτε λίγα δευτερόλεπτα, μέχρι εμείς να έχουμε στο τηλέφωνο... Μια άσχετη μουσική που προσπαθούμε να σας πείσουμε ότι την έχουμε ψάξει. Στο σημείο αυτό κλείνουμε αυτή την μουσική που σας είχαμε βάλει, την άσχετη, ξέρετε. Συγγνώμη για την άθλια μουσική. Έχουμε στο τηλέφωνο την Κλειό από Παπαπαντολέων. Κυρία από Παπαπαντολέων, καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλά εσείς? Είμαστε μια χαρά. Εγώ ήμουν στο δικαστήριο, έχουμε κάνει έναν μικρό πρόλογο εδώ πέρα να εξηγήσουμε λίγο τι συμβαίνει, τι συνέβη δηλαδή σήμερα. Ναι, σε ποια φάση της δίκης βρισκόμαστε? Δηλαδή ότι ήταν αγορεύσεις των δικηγόρων τώρα, εκεί είμαστε. Και ήθελα να σας ρωτήσουμε πρώτα κάτι πιο γενικό για, για τη δίκη. Να μας πείτε πρώτα μια εκτίμηση για την εισαγγελική πρόταση πριν να περάσουμε στα σημερινά. Δύο είναι οι εκτιμήσεις μου. Η μία σχετίζεται με το γεγονός ότι υπάρχουν συγκεκριμένες αξιολογήσεις και παραδοχές στην εισαγγελική πρόταση, οι οποίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες, με τις οποίες εμείς συνταχθήκαμε αμφότερες ή συνήγοροι πολιτικής αγωγής σήμερα, και οι οποίες αποκαθιστούν με έναν τρόπο τα πραγματικά περιστατικά και τα γεγονότα που συνέβησαν εκείνη την ημέρα. Και θεωρώ ότι από αυτές τις αξιολογήσεις δεν μπορεί να πάει πίσω το δικαστήριο στην απόφασή του, όποια και αν είναι η περαιτέρω νομική αξιολόγηση των πράξεων για τους κατηγορούμενους. Να επιμείνω λίγο σε αυτό, να το διευκρινίσουμε. Ναι. Αυτό που εννοώ είναι ότι ο εισαγγελέας με την πρότασή του διατύπωσε μία σειρά από παραδοχές που αφορούν, για παράδειγμα, το εάν είχε μαχαίρι ή δεν είχε, το εάν πράγματι έγινε ληστεία ή δεν έγινε, το εάν καταλάβαιναν ότι δεν γίνεται ή γίνεται η ληστεία οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι και ούτω καθεξής, οι οποίες λύνουν, θεωρώ, οριστικά όλα αυτά τα ζητήματα που 3,5 χρόνια ήταν ένας παράγοντας πάρα πολύ επιβαρυντικός για εμάς, και αν μου επιτρέπετε ήταν και από τους λόγους που λέμε ότι ο Ζακ Κωστόπουλος έχει δολοφονηθεί πολλαπλές φορές. Εσείς ξεκινήσατε σήμερα μιλώντας για τοξικότητα στη διαδικασία και για πολλαπλές δολοφονίες, έτσι δεν είναι? Για τον Ζακ. Έχω την αίσθηση, όποιος έχει παρακολουθήσει αυτή τη δίκη, έστω και κατελάχιστο, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σαφές, ότι υπήρχαν στιγμές πολύ μεγάλης, όχι απλώς έντασης, που σε μια τέτοια δίκη είναι αναμενόμενο, αλλά και πολύ μεγάλης τοξικότητας. Και, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το δικαστήριο με έναν τρόπο τα διαχειρίστηκε αυτά, κυρίως με μια απραότητα εκ μέρους της διευθύνουσας, αλλά νομίζω ότι επανειλημμένα συνήγοροι της υπεράσπισης υπερέβησαν κατά πολύ το μέτρο και της δεοντολογίας και της ευπρέπειας. Να ρωτήσω τι ακριβώς σημαίνει. Δεν λέονται και καλά να επαναλάβουμε τους ισχυρισμούς, αλλά φαντάζομαι ότι μέχρι ένα σημείο πρόκειται για αναμενόμενους ισχυρισμούς κατά την άσκηση των υπερασπιστικών τους καθηκόντων. Δηλαδή, αυτά που αφορούν είτε την υγεία του Ζακ, είτε την επικινδυνότητά του. Μπορεί να μην τα αξιολογούμε με τον ίδιο τρόπο, αλλά τέλος πάντων τα θεωρούμε κάπως, τα θεωρώ τουλάχιστον εγώ, κάπως αναμενόμενα. Προφανώς, δεν το συζητάμε. Δεν ήταν όμως αυτό το πεδίο της τοξικότητας ή της οξύτητας της πολύ μεγάλης. Δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε σε ένα δικαστήριο όποια πλευρά και αν εκπροσωπούμε. Υπάρχει ένα όριο ευπρέπειας και σεβασμό, ιδίως όταν έχουμε θάνατο ενός προσώπου και μάλιστα ένα βίαιο θάνατο κατά κοινή αντικειμενική ομολογία. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι εδώ οι γονείς κινούνται και ζητούν ένωμη προστασία για να βγάλουν λεφτά. Δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι η Διεθνής Αμνηστία έχει μαζέψει 2 εκατομμύρια ευρώ επειδή μαζεύει υπογραφές κατά της αστυνομικής βίας και ούτω καθεξής. Θέλω να πω, αυτά είναι ισχυρισμοί οι οποίοι ήταν βαρύτατα προσβλητικοί για την οικογένεια και βεβαίως και μια σειρά από άλλους ισχυρισμούς που αφορούσαν το θανόντα. Αλλά ακόμα και αν πει κανείς ότι το πώς τοποθετείται η δράση και ποια είναι η αξιολόγηση της δράσης ή τη στάση του θανόντα στην υπόθεση αυτή, αν πεις ότι αυτό είναι κομμάτι της υπερασπιστικής τους γραμμής, όλα τα υπόλοιπα εκφεύγουν απολύτως. Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο συγκεκριμένα. Είπατε κάποια στιγμή ότι ήταν θλιβερή η απουσία του κρατικού μηχανισμού, ότι απέτυχε να προστατεύσει τον Ζακ και μιλήσατε για πιστήρια που πετάχτηκαν στα σκουπίδια. Κυριολεκτικά πετάχτηκαν στα σκουπίδια. Αυτό δεν ήταν σχήμα λόγου. Και μάλιστα ένας από τους μάρτυρες που κατέθεσε στην ακροματική διαδικασία είπε ότι παρατήρησε γυαλιά από αυτά που είχαν σπάσει και ήταν και στο πεζοδρόμιο κτλ. Παρατήρησε γυαλιά πεταμένα σε ένα κάδο σκουπιδιών παραδίπλα. Διότι αυτός που αθέθηκε να καθαρίζει ήταν ο πρώτος κατηγορούμενος. Ο πρώτος κατηγορούμενος ξεπήγε μετά ο άνθρωπος, μπήκε στο κατάστημά του και άρχισε να σκουπίζει και να αυτοσυγκαρίζει. Και έτσι προφανώς πετάχτηκαν και μια σειρά από πιστήρια. Το ένα, σας το λέω με βεβαιότητα, ήταν η πέτρα την οποία ο ίδιος ομολόγησε ότι έχει πετάξει στο Ζακ Κοστό. Ναι, και η οποία δεν βρέθηκε ποτέ. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Γιατί πήγε στα σκουπίδια. Ναι. Τώρα αυτή είναι μια ερώτηση. Μπορεί να μην υπάρχει απάντηση σε αυτό, να είναι στο πεδίο των υποθέσεων που δεν μπορούν να στηριχτούν. Αλλά είναι από τα πράγματα που μου έχουν κάνει εντύπωση, αν έχετε κάποια σκέψη σχετικά. Αντιλαμβάνομαι γιατί η αστυνομία θα προστάτευε τους αστυνομικούς που εμπλέκονται στο περιστατικό. Αυτό, όσο και να μην αρέσει, καταλαβαίνω τέλος πάντων πώς λειτουργεί. Ναι, βέβαια, και είναι και σύνθεση. Είναι το και είναι και πολύ συνηθισμένο. Θα πάμε και εκεί πέρα. Εσείς αναφερθήκατε εκτενώς και στην διεθνή εμπειρία, τις εκκρεμείς δίκες κτλ. Θα πάμε εκεί. Αλλά πριν από αυτό, είχαμε την αίσθηση ότι από την αρχή υπήρχε ένα πέπλο συγκάλυψης προς τον Κοσμηματοπόλιο, ο οποίος είναι ένας ιδιώτης. Δεν είναι πολύ σαφές δηλαδή για ποιον λόγο θα υπήρχε αυτή η επιοίκεια των αστυνομικών μηχανισμών απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε εμπλακεί σε ένα βίαιο περιστατικό. Να πούμε το λιγότερο που είχε γίνει. Δηλαδή αυτό που είχαν δει με τα μάτια τους. Πώς μπορεί να εξηγήσει κανείς ότι συμβαίνει αυτό το περιστατικό, δηλαδή κλωτσάνε και οι δύο μαζί πριν τους αστυνομικούς, που λέω ότι είναι μια διαφορετική υπόθεση. Βλέπουμε. Επιτίθενται και οι δύο μαζί, ο Κοσμηματοπόλης και ο Μεσίτης, στον Ζακ. Ο Ζακ αργότερα πεθαίνει. Και έχουμε ένα πέπλο συγκάλυψης που νιώθουμε ότι ξεκινάει από το πρώτο δευτερόλεπτο, που αφορά με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, αφορά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, αφορά την προστασία εκεί πέρα του χώρου, την περίφραξη του χώρου, προκειμένου να προστατευτούν τα τεκμήρια και να προστατευτεί κάπως η διαδικασία της διερεύνησης του εγκλήματος. Όλο αυτό δεν συνέβη. Έχουμε κάποια εξήγηση γι' αυτό, για το πώς μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο πέπλο προστασίας προς έναν τυχαίο ιδιώτη? Αξίες μπορεί να κάνει κανείς. Αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι είναι ότι η προσέγγιση και των δύο πολιτών κατηγορούμενων και των αστυνομικών σε σχέση με το πρόσωπο του Κωστόπουλου ήταν κατ' ουσίαν ίδια. Όπως ίδια ήταν και η μεταχείριση, βεβαίως ο καθένας στο διαφορετικό ρόλο που έχει, με το διαφορετικό τρόπο επέμβασης. Αυτή η ενότητα προσέγγισης συνεχίστηκε κατ' ουσίαν και στις υπερασπιστικές γραμμές που κρατήσαν. Θέλω να πω ότι η υπεράσπιση υπήρξε ενιαία και συμπαγής και αδιαφοροποίητη ως προς τις θέσεις, ως προς τις τάσεις, ως προς το σύνολο των νομικών ζητημάτων. Η δε αστυνομία δεν είχε κανένα λόγο να μας πει, δεν μπόρεσε σε όλη τη διάρκεια αυτής της πολύμηνης διαδικασίας να μας πει τι έγινε εν τέλει πριν, όχι στο κομμάτι που επενέβησαν, πριν φτάσουν αυτοί. Που πλέον το έχουν δει στο βίντεο, το έχουν δει διότι έχουν γράψει υπομνήματα, το έχουν δει διότι είναι πειθαρχικά ελεγχόμενοι και ούτω καθεξής. Αδυνατούσαν αυτό το πράγμα να το περιγράψουν, να το ονοματίσουν, να το αξιολογήσουν, πολύ περισσότερο να του κάνουν κριτική. Αυτό λοιπόν το γεγονός ότι οι αστυνομικοί και ως υπερασπιστική γραμμή στοιχίστηκαν πίσω από την ακραία αντικοινωνική βία των δύο πρώτων κατηγορουμένων, εμένα μου φαίνεται καινοφανές. Και έχω να σας πω, με ενοχλεί ακόμα και και αισθητικά. Η αλήθεια είναι ότι είναι και περίεργο, διότι κανονικά θα έλεγε κανείς ότι η λογική λέει ότι τα υπερασπιστικά του συμφέροντα είναι αντικρουόμενα. Δηλαδή ότι ο καθένας θα είχε εύλογο συμφέρον να ρίξει το φταίξιμο στην άλλη πλευρά. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτή η κοινή γραμμή, ότι θα πάμε όλοι για όλα και δεν θα παραδεχτεί κανείς τίποτα. Αυτή είναι η γραμμή. Ότι θα πάρουμε την μπάνκα όλοι μαζί. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι διαφορετικό. Αυτό νομίζω ότι προσπάθησα να κάνω. Και γι' αυτό συντάχθηκαν επιτρέψτε μου να πω, στις παραδοξότητες τις ιατροδικαστικές που ισχυρίζονται και σε μια σειρά από άλλα θέματα, στην επικινδυνότητα, στις ληστείες, στα μαχαίρια κτλ. Ήταν μια ενιαία γραμμή. Ότι εμείς δεν θα παραδεχτούμε τίποτα. Όλοι μαζί, όλοι για όλους. Αυτό ήταν το σύστημα εκεί. Υπάρχει μια άλλη. Ναι. Επιτρέψτε μου κιόλας να πω ότι υπήρχαν φορές που αν κανείς έμπαινε στην αίθουσα και δεν ήξερε ποιος υπερασπίζεται ποιον, δεν θα μπορούσε και εύκολα να διακρίνει, έτσι. Μα καλά, ακούστηκε κιόλας ότι ο Ζακ αν είχε επιζήσει θα δικαζόταν για κακουργήματα και τέτοια, έτσι δεν είναι. Μα όχι απλώς για το ΚΑΕ, όχι μόνο για τη ληστεία, μετά προσθέσαμε και μια ανθρωποκτονία, μετά άλλη μια ανθρωποκτονία, μετά μια απόπειρα ανθρωποκτονία. Θέλω να πω, όσο πέρναγε ο καιρός, ιδίως κάποιους μήνες της δίκης, μαζεύαμε τα κακουργήματα σαν να είναι. Στραγάλια, ναι. Και την ώρα που. Όπως το έχετε πει κι εσείς και το είπατε και σήμερα αυτό, που είναι. Εντελώς, είναι κραυγαλαίο δηλαδή, δεν είναι κάποια πολύ λεπτή παρατήρηση, αλλά είναι φοβερό το πώς παραθεωρείται. Ότι δεν έχει πάθει ούτε μια γρατζουνιά κανείς από όλους αυτούς τους ανθρώπους που τόσο πολύ κινδύνεψαν. Από το ληστή. Μα είναι τρομερό, παιδιά. Δεν υπάρχει, καταρχήν, δεν υπάρχει άνθρωπος, δηλαδή αν γουγκλάρεις τη λέξη αμόκ, για παράδειγμα, διότι ακούστηκε και αυτή κατά κόρον ότι είχε το αμόκ, ήταν σε αμόκ. Δεν υπάρχει άνθρωπος σε αμόκ, ο οποίος μάλιστα είναι και ένοπλος, όπως περιγραφόταν υποτίθεται ο Ζακ, μια τα τζάμια, μια τα μαχαίρια, μια τα αυτά, ο οποίος να έχει αφήσει ανέγκυχτος τους πάντες, ενώ έχει 60-70 πολίτες μπροστά του και 12-13 αστυνομικούς διασώστες αυτούς και τα. Ποιο. Δεν έχει γίνει αυτό. Στην παγκόσμια ιστορία δεν έχει καταγραφεί αυτό. Εσείς αναφέρατε και. Ναι. Άρα, τώρα, πολύ περισσότερο που όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν έρθει σε επαφή με το σώμα αυτού του προσώπου. Και μάλιστα σε επαφή ασκώντας βία. Όχι απλώς πέρασαν από δίπλα του, ασκώντας βία. Αυτός λοιπόν ο επικίνδυνος άνθρωπος, ούτε ως άμυνα δεν ήταν επικίνδυνος. Ούτε σε θέση άμυνας δεν άσκησε οποιαδήποτε βία. Αυτό πρέπει κανείς να αξιολογήσει. Και στην προηγούμενη απολογία του, στην προηγούμενη δίκη αστυνομική, υποστήριξαν τέλος πάντων ότι κλιμάκωνε ο Ζακ, κλιμακώναμε κι εμείς και υπήρχε ένα τέτοιο, σαν να ήταν ο Ζακ σε θέση επιθετική. Και βάζοντας ακριβώς μετά το βίντεο, να το ξαναθυμηθούμε, βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κάτω, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δηλαδή φαίνεται, και ακόμη αστυνομικά πόδια τον κλωτσάνε. Ακόμη, ενώ είναι κάτω, δεν κουνιέται. Εγώ έχω δει αυτά τα βίντεο ειλικρινά εκατοντάδες φορές. Ειλικρινά εκατοντάδες φορές. Και τα έχω δει και με την επεξεργασία από τους ψηφιακούς πραγματογνώμονες, τα έχω δει σε έργη κίνηση, τα έχω δει καρέ-καρέ, τα έχω με κάθε πιθανό τρόπο. Αυτός ο άνθρωπος από τη στιγμή που τον κλωτσάνε και πέφτει κάτω, δεν ξανακουνιέται καθόλου. Ναι. Οποιαδήποτε κίνηση αυτού του σώματος είναι από την επενέργεια τόσων ανθρώπων που με τόση ένταση τον τραβάνε, τον σέρνουνε και τον κακομεταχειρίζονται. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ καθαρά στο βίντεο. Αλλά θα σας πω τώρα το εξής. Για τη νομική, έχω τους ίδιους ισχυρισμούς παντού. Γι' αυτό είπα και την υπόθεση του Φλόιντ. Μα είναι κοινοί ισχυρισμοί. Ότι αντιστεκότανε, ότι δεν ξέραμε να κρίνουμε την κατάσταση, ότι δεν θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε την κατάσταση υγείας του και το καθεξής. Αναφέρατε όμως κάτι πολύ ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα της δίκης του Φλόιντ. Που είναι ότι τιμωρήθηκαν και οι αστυνομικοί οι οποίοι παρακολουθούσαν αυτό, χωρίς αυτό να. Θεωρείται, ακριβώς θεωρείται απόφαση σταθμός, διότι το να καταδικάσεις τον αστυνομικό, ο οποίος επί 9 λεπτά τον πίεζε, θα πεις ότι είναι και αυτονόητο. Βεβαίως, αν αυτό γινόταν στην Ελλάδα, δεν ξέρω πώς αυτονόητο. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο, αλλά ναι. Δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Ας πούμε όμως ότι εκεί είναι αυτονόητο. Το ενδιαφέρον είναι ότι, πώς το λένε, κρίναν πάρα πολύ αυστηρά τους λοιπούς αστυνομικούς, που οι οποίοι δεν κάναν τίποτα. Δεν ήταν συνεργοί με την έννοια, δεν πιέζαν κι αυτοί, δεν τον κρατούσαν, τίποτα. Αυτοί απλώς δεν επενέβησαν ούτε να ανακόψουν την εγκληματική δράση του συναδέλφου τους, ούτε βεβαίως να παρέχουν ιατρική βοήθεια στο πρόσωπο αυτό που έλεγε ότι δεν μπορεί να ανασάνει. Θέλω να σταθούμε λίγο στο ζήτημα του μαχαιριού. Ναι. Αφιερώσατε ένα μέρος της αγόρευσής σας σήμερα στο περίφημο αυτό μαχαίρι. Και η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε από τον τοξικομανή ληστή με το μαχαίρι, ένας-ένας αυτοί οι ισχυρισμοί κατέρεαν. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι δεν καταραίουν με τίποτε στον λόγο της περάσπισης. Είναι από τα πράγματα που μου έκαναν πολύ εντύπωση σήμερα. Ήταν σαν να βρισκόμαστε στην πρώτη μέρα για τους συνηγόρους υπεράσπισης. Ναι. Και στην πρώτη μέρα και τρία χρόνια πριν. Δηλαδή και πριν ακόμα βγουν τα αποτελέσματα τα τοξικολογικά. Διότι υπάρχει μια κατάσταση αυτού του φίλου του Ζακ, την οποία την έχουμε ακούσει στην αναπαραγωγή τις 50.000 φορές, ο οποίος υποτίθεται ότι έπινε το βράδυ το προηγούμενο μπύρες με τον Ζακ, και είναι σε αν αυτός ο μάρτυρας έχει αναχθεί ως την από πέρα από κάθε ιατροδικαστή, σαν να φέρει κάποια σοφία και κάποια, πώς το λένε, επιστημοσύνη ιατρική φοβερή. Δεν μπορεί να έχεις ιατροδικαστικά ευρήματα από τη μία, τόσα πολλά και εξετάσεις εργαστηριακές και νεκροψίες, νεκροτομές, και να λες ότι ναι, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρουν όλα αυτά τώρα. Γιατί είπε ο φίλος του. Γιατί ο φίλος του είπε ότι ήπια μια μπύρα και έκανε μετό. Α, ναι, μετό. Και αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι έπαθε έμφραγμα. Ναι, είναι εκτός τώρα, είναι και εκτός και της κοινωνικής εμπειρίας. Αυτά αισιοδοξείτε ότι δεν μπορούν να αναστηθούν αυτοί οι ισχυρισμοί μετά την εισαγγελική πρόταση? Θα σας φαινόταν πάρα πολύ περίεργο αν επανέλθουν? Θα μου φαινόταν περίεργο, εκτός αν εδώ το δικαστήριο θα μας εκπλήξει όλους και κάνει πλέον κρίσεις και αξιολογήσεις τελείως διαφορετικές, δηλαδή δεχτεί ισχυρισμούς άμυνας ή δεχτεί ότι πέσαινε από το προηγούμενο, το προπροηγούμενο ή δεν ξέρω εγώ ποιο βράδυ. Τι να πω. Έχω την εντύπωση ότι είναι δύσκολο, διότι. Προσέξτε το εδώ. Το δικαστήριο έχει φυσικά έτσι τον κανόνα της ηθικής απόδειξης, δηλαδή κατά την κρίση του κτλ. Παρ' όλα αυτά, και ο κανόνας της ηθικής απόδειξης δεν είναι ένας κανόνας που λέει στο δικαστή, κάνε εσύ ό,τι νομίζεις από μόνος σου. Έτσι, ναι. Πρέπει να κουμπάει σε αποδείξεις, πρέπει να κουμπάει σε στοιχεία, πρέπει να αιτιολογείται ειδικά και περιστατωμένα και πρέπει να κουμπάει και στον νόμο. Θέλω να πω, ο κανόνας της ηθικής απόδειξης δεν είναι ένας κανόνας απελευθέρωσης του δικαστή να κάνει πραγματικά ό,τι επιθυμεί. Αλίμονο. Ναι, ναι. Οπότε δεν μπορεί κανείς να κάνει και παραδοχές ιατρικές προσπερνώντας τόσες πολλές ιατροδικαστικές εκθέσεις, όλα αυτά τα ευρήματα, τα τοξικολογικά, τα ιστολογικά και ούτω καθεξής, προσπερνώντας την κατάθεση των γιατρών αυτών ενώπιον του δικαστηρίου. Θα πρέπει δηλαδή να φτιάξει μια κατασκευή την οποία εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ με ποιο τρόπο θα την κάνει και με ποια εργαλεία. Αυτό ήταν επίσης από τα ζητήματα στα οποία θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο. Δηλαδή, ενώ ισχυριστήκατε εσείς την αγόρευσή σας, ενώ την παρουσίασαν ως μια δίκη ιατροδικαστών, στην πραγματικότητα δεν είχαν η υπεράσπιση των κατηγορουμένων, δεν μπόρεσε να συνεισφέρει κάτι ουσιαστικό σε αυτό το επίπεδο, με την έννοια δηλαδή του να φέρουν κάποιους ιατροδικαστές και να πούνε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, είναι ανάποδα, είναι εσφαλμένοι αυτοί οι ισχυρισμοί. Είπατε ότι προσπάθησαν να μετατρέψουν τους ίδιους τους δικαστές σε ιατροδικαστές, έφεραν εκεί πέρα τα βιβλία, τα άρθρα. Αυτό κατάλαβα εγώ. Καταρχήν, το ότι είναι μια δίκη ιατροδικαστών ήταν ένα επαναλαμβανόμενο δικό τους μοτίβο από την αρχή. Δεν το θέσαμε δηλαδή εμείς. Λοιπόν, η δίκη λέει των ιατροδικαστών. Πού είναι οι ιατροδικαστές? Ένας ήρθε. Και αυτός ο ένας που ήρθε δεν κατόρθωσε με ένα τρόπο επιστημονικά στέρεο και ιατροδικαστικά στέρεο να εξηγήσει στο δικαστήριο πώς πέθανε αυτός ο άνθρωπος, ποιος ήταν ο μηχανισμός θανάτου, πώς είχε προεγκατασταθεί το καρδιακό επεισόδιο, από πού προκύπτει και ούτω καθεξής. Γιατί δεν μπορεί τώρα και όλοι αυτοί οι εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες που έρχονται στα δικαστήρια κάπου πρέπει να κουμπάνε, έτσι. Δεν μπορεί απλώς να εκφέρουν μια άποψη. Εγώ λοιπόν δεν κατάλαβα από την κατάθεση αυτού του ανθρώπου, την ξαναδιάβασα τώρα με πολύ μεγάλη προσοχή, προετοιμαζόμενη για την αγόραση. Δεν κατάλαβα ποια είναι η εξήγηση εν τέλει την οποία δίνει για το γιατί πέθανε ο άνθρωπος αυτός. Νομίζω ότι ήταν από τις. Ανέφερε και ο εισαγγελέας από εκεί. Δεν είναι το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο που τον ρωτά ο εισαγγελέας. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει πεθάνει και αν καθόταν σπίτι του και λέει δεν είμαι μάντης. Δεν... Ναι, ήταν η ερώτηση μια από τις ενόρκους. Α, από τις ενόρκους είχε έρθει. Είπε, ναι, δεν είμαι ο μάντης Κάλχας. Εντάξει. Ούτε κι εμείς, οπότε, επειδή όμως κάποιος άλλος δίνει μια εξήγηση στέρη, νομίζω ότι κανείς πρέπει να κουμπίσει πάνω σε αυτή την εξήγηση. Ναι, έτσι είναι ναι. Αυτό. Γιατί τώρα αυτά που διαβάσαμε εκεί, απίθανα αποσπάσματα από διαδικαστικά βιβλία, συγγραμμάτα από το τυπίες παραγράφους, αυτά τώρα δεν μπορείς να μετατρέψεις το δικαστή σε ιατροδικαστή. Και αφού μαθητεύσει τώρα 2 εβδομάδες στην ιατρική σχολή να βγάλει συμπέρασμα το οποίο θα αντικρούσει επιστημονικά δεδομένα, δεν γίνεται αυτό τώρα, έτσι δεν μου φαίνεται προφανές. Σε σχέση με την διάγνωση του δόλου, αναφερθήκατε στην μαρτυρία της γυναίκας αυτής που βρισκόταν εκεί. Όχι μόνο ένιωσε ότι ο Ζακ κινδυνεύει, αλλά το είπε κιόλας, το φώναξε. Φαίνεται ότι δεν ήταν η μόνη που το φώναξε αυτό. Ναι, ναι. Και ότι... Αυτό προκύπτει από ναι. τους αυτόπτες μάρτυρες, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ότι συνεπώς και από τον χαρακτηριστικό με την κοτσίδα εκεί πέρα που είναι και αυτός που επενεύει εκεί πέρα που κάπως... Ναι. Είναι ο ένας άνθρωπος που έδειξε μια στοιχειώδη ανθρωπιά, δηλαδή την ώρα ναι, που ο Ζακ... Μόνος. Ναι. Τι αποδεικνύει αυτό και ποια είναι η νομική του βαρύτητα, ποια είναι η νομική σημασία αυτού του γεγονότος. Εντάξει, όταν εδώ τώρα το δικαστήριο και οι ένορκοι μαζί έχουν να αποφασίσουν πάνω σε ένα από τα δυσχερέστερα και λεπτότερα ζητήματα στο ποινικό δίκαιο. Ποια είναι δηλαδή η διάκριση του ενδεχόμενου δόλου και της ενσυνείδητης αμέλειας. Και γενικώς όταν αποφασίζεις και σκέφτεσαι τι είναι αυτό που θέλει ο δράστης, που επιδιώκει ο δράστης, που αποδέχεται ο δράστης να κάνει κάνοντας μια πράξη, είναι δύσκολο διότι κανείς φυσικά δεν μπορεί να κάνει καταβήσεις που λέμε στον ψυχικό κόσμο του δράση και να διαγνώσει τι είναι αυτό που κάνει. Πώς λοιπόν προσεγγίζουμε αυτά τα θέματα στο ποινικό δίκαιο? Λες ότι εγώ θα χρησιμοποιήσω διάφορους ενδείκτες, δηλαδή θα ακουμπήσω πάνω σε εξωτερικά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς ενός ανθρώπου, σε περιστάσεις. Δηλαδή, ποιο είναι το μέσο τέλεσης ενός εγκλήματος, ποιο είναι η ένταση τέλεσης ενός εγκλήματος. Αν κάποιος χτυπάει κάποιον, σε ποιο σημείο του σώματος τον χτυπάει και ούτω καθεξής. Πώς συμπεριφέρεται αφού έχει κάνει την πράξη. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα τέτοια στοιχεία, τα οποία επειδή είναι εξωτερικά και αντικειμενικά, άρα μπορεί κανείς δηλαδή να τα διαγνώσει, είναι ασφαλή για να προσεγγίσει κανείς την έννοια την ενδιάθετη. Δηλαδή, ποιο είναι το βουλητικό στοιχείο ενός προσώπου. Εγώ θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι με αυτή την πράξη που κάνανε, κάνουν τικ σε όλα τα κουτάκια του ενδεχόμενου δόλου. Μα σε όλα ανεξαιρέτως. Και άρα δεν μπορεί κανείς παρά να πει, γι' αυτό είπαμε και οι δύο οι συνήγοροι ότι είναι μονόδρομος, παρά να πει ότι ενδεχόμενος δόλος είναι, ότι είναι ανθρωποκτονία πράξη αυτή. Από τον τρόπο που τον χτυπάνε, από τα επανειλημμένα χτυπήματα, από τα συντονισμένα, από το ότι κλείτουν το κεφάλι, ότι το κλείτουν πάνω σε πεζοδρόμιο, το κλείτουν πάνω στην τζάμια και τους φωνάζουν οι άλλοι, θα το σκοτώσετε. Και τους το φωνάζουν επανειλημμένα. Το οποίο σημαίνει ότι αν δεν αποδέχεσαι αυτό που κάνεις, πρέπει να σταματήσεις αμέσως. Και όχι απλώς να διακόψεις αμέσως αυτό που κάνεις, αλλά να τρέξεις να προσφέρεις και βοήθεια στο πρόσωπο αυτό. Εάν δεν αποδέχεσαι, έχεις μια τελείως διαφορετική συμπεριφορά όταν οι άλλοι θέλουν να σε σταματήσουν, ακόμα και με τις εκκλήσεις. Αυτό ήταν το σημαντικό των καταθέσεων αυτών των ανθρώπων που λέγανε ότι φωνάζανε. Και όλη αυτή η βαρβαρότητα υπάρχει σε βίντεο, δηλαδή υπάρχει, το βλέπουμε, δεν είναι κάτι που φανταστήκαμε. Ήθελα να ρωτήσω και για τον άνθρωπο με το κίτρινο μπλουζάκι, το είχαμε ξανασχολιάσει με την Εκταρία εδώ από την εκπομπή. Τι επέγινε αυτό, θεωρείτε ότι είναι ακόμα ένα κλειδί που πετάχτηκε στα σκουπίδια? Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι δεν τιμάει ούτε τις αστυνομικές αρχές, ούτε τις δικαστικές αρχές να μην μπορούν να βρουν έναν απλό πολίτη, ο οποίος ούτε καταδιώκεται, ούτε δεν ξέρω εγώ, είναι φυγόδικος, ούτε είναι φυγόπινος, εν πάση περιπτώσει, πόσο ξέρουμε, να μην μπορεί σε έναν απλό πολίτη να έρθει να καταθέσει μάρτυρα. Θεωρώ ότι είναι κάπως απογοητευτικό, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, να μην μπορείς να βρεις μάλιστα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι από την αρχή και μέχρι το τέλος σε όλη αυτή την εγκληματική συμπεριφορά μπροστά, ήδη από πριν ξεκινήσουν οι εγκληματικές συμπεριφορές και μάλιστα είναι παρόν και στις δύο φάσεις. Είναι δηλαδή, και στο Βενέτη νωρίτερα και είναι και μετά. Είναι και στις τρεις για την ακρίβεια. Στο Βενέτη, στο Κοσμοτοπόλιο και στη συνέχεια βοηθάει και τους αστυνομικούς της σύλληψης. Τώρα η κυρία Παπαρούσου ήταν μάλλον... δεν ξέρω τώρα αν θα το προσυπογράφατε αυτό, αλλά είπε ότι είναι πιθανό η αστυνομία να μην ήθελε να εμφανιστεί στο δικαστήριο, να υπήρχε ανησυχία για το τι θα έλεγε και αν θα αποκαλύπτονταν κάποια στοιχεία για τον ρόλο του. Η αλήθεια είναι ότι τον είδαμε να κρατάει τον Globe. Εκεί πέρα ήταν μια συμπεριφορά ενός ανθρώπου που δεν φαινόταν να είναι... χωρίς να κάνει εντύπωση σε κανέναν ότι κρατούσε το αστυνομικό Globe, χωρίς κάποιος αστυνομικός να του πει πού το βρήκες, γιατί το έχεις εσύ αυτό. Είναι ένα σκοτεινό σημείο τι ήταν αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα και τι ρόλο ακριβώς έπαιξε. Κρατάει τον Globe, στην κατάθεσή του λέει ότι έβαζε το πόδι του στους αστυνομικούς να μην γλιστρήσουν. Είναι τώρα αυτά και κάπως σε στράπελα όλα, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πράγματι ένα περίεργο πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό με το κίτρινο μπλουζάκι, ο ρόλος που έχει παίξει στο συμβάν αυτόν και βεβαίως είναι επαξιοπερίεργο που δεν μπορέσαμε τώρα τόσους μήνες να κατορθώσουμε να βρούμε ένα κύριο εκεί πέρα μέχρι να πει δύο πράγματα. Για την αστυνομία που λέμε τώρα, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξετε ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με τα συγκεκριμένα περιστατικά τι συνέβη σε αυτήν την υπόθεση, αλλά έχει να κάνει με το πώς γενικά διαχειρίζεται η χώρα μας τα περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας. Η αστυνομική βαρβαρότητα. Και είπατε ότι το να συμβαίνουν αυτά δεν είναι σπάνιο, συμβαίνει σε πολλές χώρες. Όμως ο τρόπος με τον οποίο τα αντιμετωπίζουμε εδώ πέρα είναι δικός μας, ολόδικός μας, ιδιαίτερος και δεν είναι για να υπερηφανευόμαστε. Είναι. Όχι, όχι καθόλου. Υπάρχει αυτή η ελληνική ιδιαιτερότητα, πράγματι. Υπάρχει μια συστηματική, περίπου θεσμισμένη ατιμορρησία όσον αφορά την αστυνομία. Και η ελληνική πολιτεία διαχρονικά και δομικά αρνείται αυτό το ζήτημα να το θεραπεύσει κατ' ουσίαν. Έχουν γίνει κάποιες αποσπασματικές προσπάθειες, σαν αυτή που έγινε πριν από λίγα χρόνια, ο συνήγορος του πολίτη να πάρει την αρμοδιότητα ως μηχανισμός διερεύνησης περιστατικών αστυνομικής αυθαιρεσίας. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες σε επίπεδο πειθαρχικό να γίνονται πειθαρχικά των αστυνομικών με έναν τρόπο, εν πάση περιπτώσει, στοιχειοδός, ανεξάρτητο και αμερόληπτο. Δεν είμαι σίγουρη ότι έχουμε φτάσει να το καταφέρουμε κιόλας, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει εδώ πραγματικά ένα πεδίο βαριάς ατιμορρησίας και βεβαίως αυτό ενισχύει την αστυνομική βία. Έτσι, αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος. Διότι αν ξέρεις ότι στο πεδίο μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις και δεν πειράζει, θα το κάνεις προφανώς. Θα το κάνεις, ναι. Διότι και όταν ασκείς την ένομη βία είσαι μέσα στη βία και γενικώς είναι... εγγενείς αυθαιρεσίες στα σώματα ασφαλείας. Τώρα, αν λάβουμε υπόψη μας ότι απέχουμε μόλις λίγους μήνες από το περιστατικό με τον Νίκο Σαμπάνη, όπου έλαβαν τα συγχαρητήρια της πολιτικής ηγεσίας και επισκέψεις και τα λοιπά, δεν ξέρω δηλαδή. Ίσως αυτή να είναι η πιο ακραία περίπτωση πολιτικής κάλυψης σε αστυνομική βαρβαρότητα. Δεν ξέρω τώρα αν υπερβάλλω. Είναι αναλαμβανόμενα αυτά, δηλαδή, αν δείτε και κατά καιρούς και σε διάφορα άλλα περιστατικά που είχαν δει το φως της δημοσιότητας, έβγαινε παρόλα αυτά ο εκάστοτε υπουργός δημόσιας τάξης και έλεγε μπράβο, εξαιρετικά τα πήγαμε. Και τα... Δηλαδή είναι ένα περίεργο σύστημα. Ήταν φόνος εκεί πέρα κιόλας. Έχει μια. Καλά, φυσικά. Εντάξει, εδώ υπάρχει περίπου ένα κομπρεμί στην ελληνική πολιτεία που λέει το εξής. Λέει στους αστυνομικούς ότι θα είστε κακοπληρωμένοι, θα είστε ανεκπαίδευτοι. Και το αντιστάθμισμα σε αυτά, τα οποία εγώ ούτε θα τα φτιάξω, ούτε θα τα βελτιώσω, δεν πειράζει, θα κάνετε τη δουλειά σας όπως να είναι εκεί πέρα και θα υποπληρώνεστε, αλλά δεν πειράζει. Το αντιστάθμισμα είναι ότι δεν θα τιμωρήσετε ποτέ και για τίποτα. Και σας λέμε μπράβο, τα κάνατε εξαιρετικά. Αυτό βλέπω εγώ ως pattern την ελληνική πολιτεία. Και το πολύ δυσάρεστο είναι ότι αυτό το πράγμα έρχεται και το περιθάλπει ο δικαστικός μηχανισμός. Που υποτίθεται είναι ανεξάρτητος. Ναι, προφανώς. Γι' αυτό και αυτή η δίκη είναι ένας ακόμα λόγος, όπως και εσείς πολύ σωστά επισημάνατε, που είναι ιστορική και πολύ κομβικό αυτό το σημείο της αστυνομικής αυθαιρεσίας. Κάποια στιγμή πρέπει να τραβήξει ένα όριο. Και να σου πω, δεν πειράζει. Δηλαδή, αντιθέτως πειράζει το άλλο, γιατί υπονομεύει το κύριο στη δικαιοσύνη, γιατί υπονομεύει την αξιοπιστία της, υπονομεύει την εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες. Δεν μπορούν όλοι να σου λένε, καλά, τι περίμενες τώρα, με την αθωτική εισαγγελική πρόταση. Δηλαδή, να θεωρούν ότι είναι σχεδόν δεδομένο. Αυτό είναι θλιβερό. Είναι θλιβερό πρωτίστως για την ίδια τη δικαιοσύνη. Είναι και θλιβερό, είναι και κατανοητό. Και εγώ ανήκω σε αυτούς που εκνευρίζονται με τη φράση όταν λέει κανείς ηρωνικά, έλα μωρέ, πέσατε από τα σύννεφα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να διατηρούμε κάποια αντανακλαστικά έκπληξης μπροστά στον θρίαμβο της αδικίας. Δεν μπορεί να το. Δεν μπορούμε να μην το αξιώνουμε και να παραδοθούμε σε μία εδώ παράδοση τέτοια, έτσι, αδράνειας και ατιμωρησίας και έλλειψη, πώς το λένε, λογοδοσίας. Αν παραδοθούμε σε αυτό θεωρώντας ότι είναι περίπου ένα εθνικό χόμπι, είμαστε καμένοι. Αυτό είναι το χειρότερο. Να το συνηθίσουμε είναι το χειρότερο. Υπάρχει, πριν να κλείσουμε, κάποιο σχόλιο που θα θέλατε να κάνετε για τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης? Παρήλασαν σήμερα από τον Καζαντζάκη και τον Τατσόπουλο μέχρι τον Μπρέχτ. Ήταν μια τεράστια γκάμα αναφορών. Αυτά δεν μπορώ να τα κάνω εγώ. Αυτό μπορείτε να τα κάνετε εσείς. Για λόγω διοντολογίας δεν μπορώ να μπω σε τέτοια αξιολόγηση. Νομίζω πάντως ότι ως προς το περιεχόμενο, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι κινήθηκαν στους άξονες που κινήθηκαν σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Να σας πω τι μου έκανε εντύπωση. Ακούγαμε ξανά για τον ληστή με το μαχαίρι. Ακούγαμε ξανά για την χρήση ουσιών. Και εδώ υπήρχε μια μετατόπιση που ήταν ότι ναι μεν δεν ισχύουν αυτά, αλλά και πού να το ξέρουν οι κατηγορούμενοι ότι δεν ισχύουν, οπότε εύλογα έδρασαν ως αν να ίσχυαν όλα αυτά. Οπότε και έχει συμβεί μια αντιστροφή που είναι ότι είναι σαν να μην πειράζει που δεν ισχύουν, γιατί και αυτοί ευλόγως υπέθεσαν ότι ισχύουν όλα αυτά. Οπότε και που έχει αποδειχτεί ότι δεν συμβαίνει τίποτε από όλα αυτά, μπορούμε να εξακολουθήσουμε να τα λέμε. Ναι, γιατί στο τέλος θα πούμε ότι φταίει το ΕΚΑΒ μόνο. Δηλαδή κάποια στιγμή ακούγοντας κάποιον από τους συνηγόρους, σκέφτηκα ότι εν τέλει είναι σαν να έγινε ένα τροχαίο και άργησε το ΕΚΑΒ να έρθει και να πάρει εγκαίρως τον τραυματία. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις. Εγώ που είμαι από τους ανθρώπους που θεωρώ ότι το ΕΚΑΒ έχει αυτοτελώς ευθύνη, αλλά αυτοτελώς, έτσι. Εδώ έχουμε ένα συμβάν αρκετά περίπλοκο από νομικής άποψης, όπου υπάρχουν αυτοτελείς ευθύνες σε επιμέρους πρόσωπα, σε περισσότερα πρόσωπα και σε διαφορετικές χρονικές φάσεις. Τεμαχίζοντας έτσι το επεισόδιο, θεωρώ ότι υπάρχει και μια αυτοτελής ευθύνη στο ΕΚΑΒ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάπως ως διαμαγείας κάποιος βρέθηκε εκεί τραυματισμένος και άργησε απλώς το ασθενοφόρο να τον πάρει, διότι περίπου κάποια στιγμή περιγράφηκε αυτό. Ναι, ναι. Υπήρξε μια περιγραφή που κάπως αποσιωπούσε ότι ο άνθρωπος αυτός... Πώς έφτασε εκεί. Ναι. Δεν το ξέρουμε. Ναι. Μάλιστα. Δεν θα σας ζητήσω να διακινδυνεύσετε οποιαδήποτε πρόβλεψη, αλλά θα είμαστε εδώ πέρα να τα κουβεντιάζουμε στην πορεία. Τώρα έχουμε τις υπόλοιπες... Έχουμε τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των αστυνομικών που δεν αγόρευσαν σήμερα και μετά. Ακριβώς. Και μετά το δικαστήριο θα αποσυρθεί σε διάσκεψη για να βγάλει απόφαση. Την οποία δεν ξέρω αν θα βγάλει την 3 του μήνα που έχουμε διακόψει να συνεχιστούν οι αγορεύσεις των δύο τελευταίων συνηγόρων. Δεν ξέρω αν θα τη βγάλει την ίδια μέρα. Το πιο πιθανό είναι ότι θα τη βγάλει την επόμενη 4 Μαΐου. Οπότε λογικά. Εξής, αν χρειάζονται περισσότερο χρόνο, αυτό τώρα είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να το. Αλλά φαίνεται με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχουμε τώρα ότι 4 Μαΐου θα έχουμε την απόφαση, σωστά? Αυτό, θα έχουμε 3 Μαΐου. Αυτό πιθανολογώ. Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια καλά. Και σε εσάς. Να είστε καλά. Επιμένω, ξαναδείτε το βίντεο. Είναι, δεν ξέρω, πολλά πράγματα δεν μπορεί να τα χωρέσει το κεφάλι μου. Δηλαδή, όσα λόγια και να υποθούν, έχεις κάτι, έχεις εκεί το υλικό το οποίο το βλέπεις. Και είναι πολύ βάρβαρο. Να κάνω μια μικρή παρένθεση και να πω Ναι, να πούμε πρώτα, πριν να πούμε ότι στο τηλέφωνο είχαμε την Κλεό Παπαπαντολέων, είναι η δικηγόρος της οικογένειας του Ζακ, είναι η μία από τις δύο δικηγόρους της υποστήριξης κατηγορίας μαζί με την Άννη Παπαρούσου. Λοιπόν, επίσης μπορείτε στο Justice να βρείτε ολόκληρα τα λεγόμενά τους. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα υπόθηκαν στο δικαστήριο και όντως είναι ιστορική δίκη. Να πω μόνο ότι το Σαββατοκύριακο, θα το γυρίσω λίγο γιατί λέμε για το βούρκο της ψυχαγωγίας, αλλά αν υπάρχει κάτι καλό, καλό είναι να το λέμε. Στην εκπομπή της Ναταλίας Γέρμανου και συγκεκριμένα στη δημοσιογράφο Ειρήνη Αρβανίτη έδωσε συνέντευξη η μαμά του Ζακ, η κυρία Ελένη. Ήταν πολύ ωραία συνέντευξη, καθόλου κίτρινη, ξέρεις κλπ. Και είπε κάτι που δεν το ήξερα. Δεν έχει καταφέρει να δει το βίντεο. Δεν το έχει δει ποτέ. Λίγα κομμάτια πριν, τα χτυπήματα εννοώ τα βαριά. Δεν έχει καταφέρει να το δει και παρόλα αυτά, παρά την όλη βαρβαρότητα που υπέστη το παιδί της, είπε ότι θέλει μία δίκαιη δίκη και είναι, αυτός είναι ο πολιτισμός και αυτά που πρέπει να λέγονται και όχι για μάγισσες, κρεμάλες κλπ. Είναι πάντα πάρα πολύ συγκινητικό να τους ακούς να μιλάνε, ναι. Ακριβώς γιατί αποπνέουν μια ευγένεια και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι αποπνέουν αυτήν την ευγένεια έχοντας νιώσει τον μεγαλύτερο πόνο που μπορεί να νιώσει κανείς, τον πόνο ενός γονιού που χάνει το παιδί του και μάλιστα με αυτόν τον φρικτό, βάρβαρο τρόπο. Ναι. Και έχει σημασία αυτό που είπες, που λέει ότι εμείς δεν θέλουμε ούτε κρεμάλες ζητάμε ούτε τίποτα, ζητάμε δικαιοσύνη. Δίκαιες ποινές. Ναι. Και αυτό είναι κάτι που αναφέρθηκε και σήμερα. Ότι αυτή η οικογένεια με πάρα πολύ αξιοπρέπεια έχει υπομείνει όλες αυτές τις ατελείωτες προσβολές προς το πρόσωπό τους. Της απίστευτης χυδαιότητας προσβολές. Γιατί το να λες τώρα ότι η οικογένεια επιδιώκει να βγάλει λεφτά από το θάνατο του παιδιού τους που το σκοτώσαν στο ξύλο. Νομίζω ότι είναι εκτός ορίων. Είναι πέρα από οποιαδήποτε υπερασπιστική λογική. Και το να λες τώρα ότι αυτό το περιστατικό η οικογένεια το εκμεταλλεύεται είναι για μένα, ήταν από τις πιο δύσκολες και ενοχλητικές αναμνήσεις από όλη αυτή τη διαδικασία. Το γεγονός ότι το έχουν χειριστεί έτσι είναι κάτι που έχει σημασία και υπόθηκε και σήμερα ότι αυτοί οι άνθρωποι προσέρχονται σε εσάς, στο δικαστήριο και ζητούν από εσάς να προστατεύσετε τη μνήμη του παιδιού τους και τα μελλοντικά θύματα. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Αυτό υπόθηκε σήμερα ότι δηλαδή η ποινή, νομίζω η Παπαρούση το είπε αυτό, ότι η ποινή έχει, αυτό είναι κάτι το οποίο λένε στα νομικά, η ποινή έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα. Η απόφαση του δικαστηρίου έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα. Εκπαιδεύει τους ανθρώπους ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε και αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό πρέπει να το κάνουμε και αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε. Και τέλος πάντων κάποια στιγμή να τιμωρηθεί η αστυνομική αυθαιρεσία. Είναι πολλά τα περιστατικά. Δηλαδή παραμαζεύτηκαν. Το κράτος παρακράτησε, που λένε. ναι. Είναι πολλά τα περιστατικά. Ο μηχανισμός είναι ίδιος. Τα περιστατικά είναι πολλά. Ο μηχανισμός είναι ίδιος. Είναι αστυνομική στο απειρόβλητο. Και περιμένουμε να δούμε τώρα πώς ακριβώς θα προχωρήσει το. Πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τώρα, η Παπαπαντολέων σήμερα μας είπε ότι δεν μπορεί να φανταστεί ότι θα υπάρξει πισωγύρισμα σε σχέση με τις βασικές παραδοχές της εισαγγελικής πρότασης. Και εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολο γιατί μου φαίνονται και εξωφρενικοί ισχυρισμοί. Ναι. Δηλαδή αυτοί που αφορούν την υγεία του Ζακ, το ότι είχε ξεκινήσει από νωρίτερα το έμφραγμα, ότι πάθαινε έμφραγμα από 4 ώρες νωρίτερα και το ρωτάς δηλαδή και να μην είχε φάει το ξύλο πάλι θα πέθανε. Ναι, δεν ξέρω, αλλά πρακτικά μια χαρά. Το θεωρώ πιθανό. Αυτό εντάξει, είναι. Ακούσαμε ότι δεν το χτυπήσαμε, έπεσε το κεφάλι του πάνω στο παπούτσι. Δηλαδή, πράγματα που ξεφεύγουν λογικής, ξεφεύγουν νομικής υπεράσπισης. Ναι, πώς το είπε, ότι ήρθε σε επαφή με το πόδι μου. Ναι. Αυτή ήταν η διατύπωση του χορταριά και επέμεινε και ο συνήγορός του σήμερα. Αυτό έλεγε, ότι δεν τον χτύπησε. Μία φορά ήρθε σε επαφή, κάπως εκεί κλώτσαγε τη βιτρίνα και ήρθε σε επαφή. Τέλος πάντων, τώρα δεν βγάζει άκρη γιατί το είπαν και οι δύο από τους τρεις που μίλησαν είπαν ότι είναι άχαρος ο ρόλος τους και όντως είναι πολύ άχαρος ο ρόλος τους και η αλήθεια είναι ότι δεν φταίει μόνο ο ρόλος, είναι και ο τρόπος με τον οποίο επέλεξαν να ενσαρκώσουν αυτόν τον ρόλο. Τρία χρόνια μετά δεν έχουμε ακούσει ούτε καν ένα στοιχειώδες στο μετάνιωσα ή θα έκανα κάτι διαφορετικό. Ακούγαμε μόνο για μια περιουσία, τίποτα, ανθρώπινη ζωή καμία. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που και οι δύο, και εσύ και η δικηγόρος, τονίσατε, ότι αστυνομία και ένας απλός ιδιώτης, φαινομενικά, έχουν την ίδια γραμμή και μια αλληλοσυγκάλυψη, πολύ περίεργη και πρωτοφανής. Ναι, τώρα δεν ξέρω πώς ακριβώς εξηγείται αυτό, αλλά μας το είπε και η κυρία Παπαντολέων αυτό, ότι είναι κάτι εξόφθαλμο. Yeah. Είχαν ενιαία υπερασπιστική γραμμή ενάντια σε κάθε λογική. Δεν ήταν αναμενόμενο αυτό. Κανονικά, πολύ φυσιολογικό θα ήταν ο καθένας να έλεγε «Δε φταίω εγώ, ο άλλος φταίει». Εμείς τον είχαμε στο μαγαζί, αλλά ήταν εκεί με το μαχαίρι. Οι αστυνομικοί τι τον χτυπούσαν μετά. Οι αστυνομικοί να λέγανε «Εμείς προσπαθούσαμε να αφοπλίσουμε τον ληστή με το τζάμι». Είχαμε πάρει σήμα για ληστεία και μετά σηκώθηκε κρατώντας ένα τζάμι. Τι φταίμε εμείς που πριν του πατούσαν το κεφάλι στο πεζοδρόμιο. Αυτό θα ήταν λογικό. Βεβαίως και πάλι η αλήθεια έχει αποτυπωθεί στην ιατροδικαστική έκθεση που λέει ότι δεν μπορεί να ποσοστικοποιηθεί αυτό, δεν μπορούμε να πούμε σε τι βαθμό ακριβώς έχει συνεισφέρει το κάθε χτύπημα, αλλά πρακτικά όλα τα χτυπήματα έχουν συνεισφέρει στο ισχυμικό επεισόδιο και κατ' επέκταση στον θάνατο του Ζακ. Αυτό είναι το... Αυτή είναι η... κρίση των ιατροδικαστών και αυτή είναι και η αφετηρία για τη συζήτηση. Και περιμένουμε την απόφαση. Θα δούμε. Και περιμένουμε την απόφαση. Εγώ είχαμε πει ότι θα λέγαμε και άλλα θέματα. Έχουμε 2 λεπτά για να συζητήσουμε. Το θέμα της νεκταρίας με την τρανς γυναίκα. Ναι. Τα επεισόδια με την αστυνομική βία στη Θεσσαλονίκη. Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι άλλο μου είπε. Πολλά έχουμε. Μια ήσυχη μέρα δεν μπορούμε να έχουμε. Έχουμε. Τέλος πάντων. 20 δευτερόλεπτα το καθένα. Φύγαμε. Πάμε. Λοιπόν. Καλά, αυτό της νεκταρίας με την επίθεση ήταν. Με έβγαλε εκτός αυτού. Νομίζω είναι στην Καλυθέα, αν δεν κάνω λάθος, να είμαι και σίγουρη. Μία τρανς γυναίκα πήγε να πάρει φαγητό από την ενορία της Καλυθέας, Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Καλυθέας. Και ο παπάς, ο υπεύθυνος εκεί, παπάς της εκκλησίας, δεν την άφησε να πάρει συσίτιο και όσα της είπε ήταν εξωφρενικά. Δηλαδή σε βγάζουν και εκτός αυτού. Την αποκάλεσε αρχικά άντρα με βυζιά. Της είπε, θα τα πούμε τώρα εδώ, δικά του είναι τα κακοποιητικά λόγια. Της είπε ότι να βγάλεις τα βυζιά σου και να πας να βγάλεις λεφτά, να γίνεις πουτάνα. Ναι, και... Red Umbrella το κατήγγειλε ουσιαστικά. Ναι. Και στην Εκταρία Ψαράκη μίλησε η δικηγόρος, η κυρία Αγγελική Σούλε. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά από το πνεύμα της Εκκλησίας, όπως θα θέλαμε ή και θα ήθελαν και πολλοί πιστοί να σκέφτονται ότι είναι το πνεύμα της Εκκλησίας. Είναι ένα μείγμα ηθικολογίας και ηθικισμού και σκληρότητας. Νομίζω ότι θα θέλαμε, θα περιμέναμε να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι στους ανθρώπους, τους αδύναμους που έχουν ανάγκη από βοήθεια. Αλλά ψηλά γράμματα. Και όχι μόνο θρησκευτικά, το δούμε και κοινωνικά. Τέλος πάντων, όλο λάθος, με έχεις αγχώσει πάρα πολύ με το χρόνο. Στο Απιθήτα είχαμε ΜΑΤ. Καθόλου περίεργο, το πιο σύνηθες που θα έλεγε και ο Ευαγγελάτος. Μπήκαν το πρωί εκεί στη Σχολή Θετικών Επιστημών και κανείς δεν κατάλαβε το λόγο, μάλλον για την κατάληψη στο βιολογικό από ό,τι μετέδωσε ο δημοσιογράφος ο Χρήστος Αβραμίδης που βρισκόταν στο σημείο. Και πολύ γρήγορα υπήρξαν συγκρούσεις, γιατί οι φοιτητές προσπάθησαν να διώξουν τις αστυνομικές δυνάμεις. Οπότε είχαμε κροτουλάμψεις, εγκάβματα κατήγγυλαν φοιτητές. Και είχε εκεί πέρα έτσι μια ιστοριούλα. Τα γνωστά της Θεσσαλονίκης με την αστυνομία που εμφανίζονται παντού χωρίς λόγο και αιτία. Μπαίνουν στα πανεπιστήμια. Φρέναρε και το σχέδιο. Φρέναρε μόνο το σχέδιο. Μόνο σε 3 θα μπουν οι αστυνομικοί. Δεν πειράζει. Σιγά σιγά. Με το καλό σε λίγο θα είναι παντού. Λοιπόν, Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν Φάρμα των Ζώων, εκτάκτος με την Γωγό Κρυεμπάρδη. Αύριο θα είναι η Νεκταρία Ψαράκη στην θέση της Γωγός και στη θέση του Θάνου. Mm-hmm. Τον ανέφερες, είχες, δεν είχες. Τι, το Θάνο. Ναι. Θάνο, λείπεις. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και τα λέμε αύριο. Γεια σας.